شد مدفن دشمن ار کو کمر، آواز تکبیر بلند سرسنگر. شد مدفن دشمن ار کو کمر، آواز تکبیر بلند سرسنگر. شب زنده داران شد هنگام سحر، بربست ظلمان دیگر بار سفر. یاران مسافر ساحل قریب است، فرعونیان غرق و رسوا و ابتر. الله الله الله اعلم اکبر، الله الله الله اعلم اکبر. بنیاد نمرودیان واژگون کرد، دستان فرزان فرزند آذر. امریکا این زنبون ظلم و وحشت، افتاد در تل چون دیو احمر. الله الله الله اعلم اکبر، الله الله الله اعلم اکبر. شمشیر بران خود رنگ و سازم، با خون هر جابر و هر ستمگر. هر گوشه غازیان در کمین است، ریاد دشمن بلند عین المفر. الله الله الله اعلم اکبر، الله الله الله اعلم اکبر. شیران محبوس را در گشایم، بوزینگان را قفس باشد اجدر. یاد شهیدان را زنده سازم، بر کافران هست را کرده محشر. دلهای غم دیده را شاد و سازم، گلهای امیدشان گشت پر پر. حامد به توحید صفحا همه گفت، خواهی اگر دشمنان در بر سر. الله الله الله www.blogfa.com. مدفن دشمن ار کو کمر، آواز تکبیر بلند از هر سنگر. شد مدفن دشمن ار کو کمر، آواز تکبیر بلند از هر سنگر.